Modern Sabahlar başlıyor. Ya güzel şarkıyı kesmek de ayıp oluyor da biz de konuşalım değil mi? Sonuçta hani programı yapıyoruz. İlerleyen dakikalarda çalarız bunu reklamın hemen ardından diyelim. Ve macera dolu çarşamba sabahında bizleri neler bekliyor? Şöyle bir göz atalım. Fahir Öğünç. Çok ilginç. Efendim canım. Oktay Demirci. Daha da ilginç. Buyurun benim. Günaydın tekrar hepinize. 8.15 oldu saatimiz. Güzel bir Ankara sabahından herkese günaydın dileyelim. Bugüne kadar DJ'lik mesaimde hiçbir zaman kendi dinlediğimi dinleyicinin dinlediğinden ayırmadım. Ben ne diyor dinliyorsam dinleyiciye de onu dinlettim. Ha. Belki de bu samimiyet bugün bizi bu servete kavuşturdu. Servet dediğim nakit olarak ölçecek değil bir sevgi serveti. Tabii ki. Sevgi serveti. Manevi servet. Servetler arasındaki en değerlisi. Şey manevi servetmişti değil mi Oktay? Evet. Bugün biraz fonda da çalsa tatlı tatlı bir şeyler dinleyelim. Biz nasıl bir havayla geldik buraya onu dinleyicilerimiz de hissetsin ki aynı frekansı tutturalım bir noktada. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Buyurunuz Oktay Bey. Siz güne ilk başlayan insansınız aramızda. Neler söyleyeceksiniz? Gündemde neler var? Çok teşekkür ederim. Bugün yurt dışından istek haberleriyle başlıyoruz. Elbette. Dur bakayım. Bir bakalım nasıl bir ruh haliyle başlamışız güne. Şarkıya evet. Da bir haksızlık etmişim yani. Bir gün karşılaşırsak Lady Gaga ile hanımefendi diyeceğim ben size hep çok haksızlık ettim. Sonradan kıymetinizi anladım. Ne diyeceksin? Judas için mi? Yoksa bütün şarkıları için mi? Judas yani en yenilikçi şarkılarından bir tanesi albümdeki. Ve onun ellerine sarılıp öpmeni istiyorum. Elinizi Lady Gaga'nın. Elimi yerse o ayrı tabii. Judas ama bir Bad Romance değil galiba ya. Yine hepsi de. Farklı. Hepsi farklı. Hepsinin yeri ayrı. Yani et tırnaktan ayrılır mı? Beş parmağın beşi bir mi Oktay? Ama o karşılaşmada şu tehlike bekliyor seni. Lady Gaga ile konuşmak durumunda kalacağın için, zorunda kalacağın için konuşmasına diye bir konuşma şekli var yani Lady Gaga'nın. Bir de çok affedersin. Hemen haksızlık etmemişim deyip dönüp arkanı yürüyebilirsin. Ben de kıymadan don yaptırmayı düşünüyorum kendim. Eskiden hani sizin hiç ilkokulda öyle arkadaşınız var mıydı? Kıymadan don yapan mı? Yün pantolon giyen, örgü. Örgüyün puantı kışın. Evet ben çok özeniyordum da bizim evde. Lan İzmir'de nerede giyeceksin zaten sen yün pantolonu? Onların da anneleri özenmiş herhalde mevsime bakmadan. Ya böyle bir yeteneğim var bunu değerlendireyim. Gerekirse çocuğum kurdeşen olsun ama ben bu yeteneğimi sergileyeyim diye. Yün pantolon gibi görünecek kıyma don. Ha. Yaz zamanı. Ve diyaloğu kolaylaştıracağını mı düşünüyorsun? Herhalde. Ben? Vallahi bilmiyorum ben Lady Gaga'nın ayakkabılarını gördükten sonra topuklularını. Dün müydü önceki gün müydü gazetelerde çıkmıştı. Ne gazetesi ya gazetede çıkar mı öyle bir şey? Ben gösterdim sana. Ha, sen nereden gösterdin Oktay? Özel albümünden mi? Telefondan işte. Ha telefondan göstermiş Oktay bilmiyorum yani. Eğer yeni kadın, medya düzeninde gösterdi. Yeni medya düzeninde gösterdi. Cep o telefon. Tip ayakkabılar giyiyorsa bilmiyorum. Sen bir daha yine bir şey yapma yani. Ayağından uzak dur diyeyim öyle söyleyeyim sana. Ne yapayım ben ayağını bana onun sohbeti lazım sadece. Yani sevgili dinleyicilerimiz de belki biliyordur bilmiyordur ama fallik obje şeklinde yapılmış şeyler. Hı hı. Fallik obje değil bizzat fallik olarak yapılmış. Bizzat fallik olarak yapılmış topuklar. Ya insan bir şey oluyor. Üstelik de nereden yapılmış? Billur'dan mı yapılmış? Cam dökme sanatı neydi o? Camdan. Billur'dan yapılmış. Fallik obje de hakikaten dünyanın en korkunç şey olur. Ya. İki tane billur'dan yapılmış. Ayakkabı olduğu için çok fena. Çok fena. Buyurun efendim neler olmuş neler? Obamalar biliyorsunuz İngiltere'de. Obamalar. Biraz şey oldu. Böyle bir tam bazı haberler geldi bazıları gelmedi ama duyduk öğrendik neler yaşandığını biliyoruz. Obama ile Michelle Obama konuk oldular. İlk başta kime gitmişler ev oturmasına? İngiltere'de kime gidilir ev oturmasına? Yeni evli çifte gidilir. Bravo. Bak Fahir bildi. Ya bravo, bir Fahir. Bil ya bir adap öğren bir adet öğren. Döndüler yeni evli çift canım, ziyaret edilir. Daha iki gün önce döndüler balayından onların evi oturmamıştır. Gidelim mi? Şey mi diyeceğim? Sizin bir evliliğiniz otursun ondan sonra biz daha geliriz. Olmaz evliliğiniz ki. Değil canım eviniz. Ev neye oturacak? Ev oturduğu zaman... yerde oturuyor daha zaten. Daha yeni döndüler balayından Seyşeller'den. Tamam işte orada bir kirlerini paslarını atmışlar. Ama elleri boş gitmemiş. Yani bu tip tartışmalar olmasın diye. Güzel Beyaz Saray'ın kadrolu arıları var ya. Ha. Biliyor musunuz onu? Onu bilmiyorum. Arılar var bahçede. Kadrolu arı sütü biliyorum onu ben. Çok güzel pekliğe iyi gelen, mülayimet veren bir balı var o mu? Evet bal götürmüşler. Böyle bir şeyde. O ne kadar manidar. Bunu yersiniz yedikçe de bizi hatırlarsınız. Obama... Ne kadar kilosu? Yani man kilosu ne kadar demeyeyim de ne kadar kilo? Kaç kilo? Satmıyorlar zaten canım. Hayır canım kaç kilo? Obamalar. Bir de köyden peynir getiriyorlarmış. Sebze meyve de yetiştiriyorlar da herhalde onu havaalanında mı sokamadılar ne oldu? Onların öyle bir derdi var mı? Ne? Hani mesela bir yiyecek içecek götüremiyorsun ya kıtalar arası. Ha yok Air Force One'la gidince biraz. Obama'da da öyle yalnız bunu alamıyoruz falan. Bu Beyaz Saray'ın, Beyaz Saray'ın balı bu ya diye böyle bir şey. Niye onlara yapılmıyor? Esas ya? Beyaz Saray balı değil de Kafkas balı Oktay. Bir numara. Bence Obama o uçakta sigara da içiyordur. Hem de nasıl içiyordur ben sana diyeyim. Fosur fosur. Cep telefonu. Ne diyecekler? Cep telefonuyla açık konuşmalar. 24 saat açıktır oklar. Daha inmeden açıyormuş ya. Zaten parasını da devlet ödüyor. Ben sana söyleyeyim yani. Oraya buraya sabah akşam oraya buraya mesaj. Görevlisini gönderiyormuş bana iki paket al diye. Sigara parasını da devlet ödüyor. Hadi ya o da mı? Tabii tabii. Yalnız özel defteri imzalarken Obama İngiltere'de, Londra'daki herhalde bir vardır Fahir onların da bir özel defter tipi bir şeyi. Oraya imzalarken 24 Mayıs 2008 yazmış. Ya kafamı karıştı. Jetlag mi oldu ne oldu bilmiyorum ama biraz böyle bir sıkıntılı bir ziyaret geçiyor şu aralar. Çok iyi görünüyorlar. Mesela şeyle David Cameron'la hemen masa tenisi oynamışlar. Ama aynı takımda olmuşlar. Allah'ım ziyarete bak. Oraya bal götürdük. Onunla gittik bir masa tenisi oynadık. Masa tenisi oynadık. Ondan Harry Potter'a sonra... gitmemişler mi? Harry Potter'a gitmemişler. Elton John? Elton John da değil. Yok. Şu anda bu Love Actually'de bir gerilim vardı ya Amerika ile İngiltere. Onu yıkmaya çalışıyorlar. Daha Harry Potter'a geçemediler herhalde. Aynı takımda olup öğrencilere karşı maç yapmışlar. Bu arada Obama deyince dün Fırat Bey dinleyicilerimizden yarın bu haberi vermeniz i̇şte gerekiyor evet, diye. İstek haberi diye ona başlamıştım i̇stek ama. İstek haberi onu, devam ediyor yok, mu? Yok buyurun siz tabii verelim onu da verelim. Hemen onu da şey yapayım ben açtım buradan. Ya işte o milyon milyon dolarlık aracı. Obama Bill. Obama Bill şeye takılmış bariyerlere. Ya bariyerlere takılmış dediğin? Obama'nın makam aracı. Makam aracı da yokuşta kalmış. Rokete bilmem neye duya. Yok mu bir balyoz malyoz bir girişselerdi bir takozlar de, şeyi. Bir de istek efekt de koymuş da tam anlamıyla. Vatandaş engelleri aşamaz ki. Obama da aşamadı galiba değil mi? Kadar güzel. İstek sizin haber de... ve istek sosyal mesajı evet, da vermiş. Siz de istek haberleriniz varsa sevgili dinleyiciler Twitter'dan Modern Sabahlara yollayabilirsiniz. Ve hangi efektle? Evet istediğinizi de efektlerde Gedit Ride'e tercih etmenizi her zaman tavsiye ederim. Ben ne olmuş? Nasıl geri almışlar peki arabayı? Çıkamamış. Yavaş yavaş geri gitmiş. Ha geri gitmiş. İndirmişler. Gitememişler yani. Helikopterle buraya kadar araba lan bundan sonrasını helikopterle devam edeceğiz diyerek helikoptere binip gitmişler. Yalnız Kate çok zayıflamış. Düğünden daha zayıfmış. Düğün yorgunu Oktay'cım kolay mı? Konuşması kolay var. Mı? O kadar konuk davet eve gelen giden üstüne balayı yani. Ama iyi temsil etti diyorlar ülkede. İngiltere'de iyi. İngiliz'in monarşisine yakıştı. İlk sınavını iyi verdi. Ne ikram etmişler? Catherine. Hizmetçiler mi ikram ediyor? Şimdi bu, işte bu kız prenses ya. Prenses yani düşes ya zaman... ne prensesi? Düşes daha. Düşes doğru. Düşes mi? Daha o zaman prenses olacak. Ne zaman ki? Böyle garip şey olur mu ya? Kocası prens kendisi düşesi olur mu? Kraliçenin kocasının prens olduğuna inanıyorsun da. Kocası da kral ama çakma kral. Ya, çakma kral değil işte prens yine, Philip işte diye yine geçiyor. Yine prensestir de Cambridge düşesi daha kağıt üzerinde. Kartvizitinde öyle yazıyormuş Cambridge düşesi. Çıkarmışlar mı hemen kartı? Çıkarmış hemen evlenir evlenmez ya. Düğünden hemen sonra vermişler. Monarşinin en güzel işlediği yerde burası. Düğün hediyesi olarak yaptırmış yani. Tabii hatta Catherine. middleton@cambridgeduchessy.com cambridgeduchessy.com co olarak biliyorum hatta UK'yi de varmış co.uk doğru kendi mi ikram etti hizmetçiler mi kendi ikram etmişti o kız öyle sevmiyor markete gidiyor kendi alışveriş yapıyor tabii ki kendi şey yapacaktır anasının karnından düşes doğmadı öyle eğitmişler öyle bir aile terbiyesi almış böyle biririmdir mi demiş ben öyle biridirim diye öyle biririmdir demiş bir yerde de iyi demiş vallahi. Çünkü öbür türlü sohbet olmaz yani ay ne kadar güzel. Michelle Obama'nın öyle bir sohbet anlayışı var ya var, bunlar evet. Ne kadar güzelmiş falan bunları kim yaptı kölelerim ay hizmetçiler öyle bir sohbet mi olacak? Ya yok şimdi küle mesela... dersen hani siyahi başkanı... Tabii canım olma... Buz keser. Montan buz keser ya. Öyle değil de mesela arı bal getirdiler ya. Hı-hı. Michelle Obama işte Beyaz Saray'daki bahçesinden falan bahsetmiştir. Benim tahminim. Şeyde Catherine Middleton'da, Düşes'te işte mesela şeyin de bahçesi var. Buckingham'ın da bahçesi var. Tabii ki. Kuğular var. Mesela evet, Buckingham'ın da kadrolu kuğuları var. Fahir'in bahçesinden büyük bahçe benim bildiğim kadarıyla. Tabii canım. O kadar büyük mü? O kadar büyük. 20-25 metrekare bahçesi var benim bildiğim kadarıyla. Ben bilmiyorum. Ben ev büyük diye biliyorum ama ev büyük, bahçe senin bahçe büyük. Daha büyük diye biliyordum. Ya bizim aslında bizim bahçe kare. Onlarınki biraz böyle L şeklinde. Verevli mi Fahir? Verevli. Verev L şeklinde yani. Kaç dönüm diye sormuş Michel Obama. Bahçeniz ev mi? Ev kendinizin mi diye sormuş. Ev kendiniz mi kiraya mı çıktınız? Ev kendinizin olsaydı iyiydi kira. Yalnız zor. Kahyalardan bir tanesi kovulmuş. Kahya mı? Hı-hı. Kahya de bakayım bir. Kahya. Ha, ne kahya. Güzel. İstanbul arkaya Türkçesi kullan şurada. Kapıdan böyle bakmışlar delikten. Dang dang diye kapı çalındıktan sonra adam delikten bakmış içeriye şey diye bağırmış. Araplar geldi diye. O noktada işte buz kesmiş ortalık. Hemen bizi yavaş yavaş falan. Alışacaklar. Onlar da birbirlerine alışacaklar. Neyse güzel bir ziyaret olmuş. Buluşmuşlar. Ballar verilmiş. Şeyler, ballar... Ne hediye verildiğini bilmiyoruz yalnız. İngiltere'den ne götürecekler onu bilmiyoruz. İngiltere'den mi? Benim aklıma geliyor. Onlar bal vermiştir. O da oradan şey yapmıştır. Kumaş gerçi. Alsınlar. İngiliz kumaşı. 3-4 top. Vermez. Kraliçe izin vermiyor kumaş yiyecek, çıkmasına. Yiyecek içecek. Saraydan izin vermiyormuş. Fish and chips götürsünler. Fish and chips İngiltere'den. Ne vereceğiz baban ne demiş. Bağırmış hatta. İlk kavgaları da bu olmuş evliyken. Catherine tabii daha şeye yakın. Kraliçeye yakın bildiğim kadarıyla. Tabii. Ya böyle uzlaşma sağlaması falan yani. Olmamış. Huzursuzluk yani. O zaman reklamlarla coşalım sevgili dinleyiciler. Huzursuzluğu yakaladığımız anda. Ama biraz nakaratı mı dinleseydin? Dinleyelim tabii ya. Değil mi? Yani şimdi o kadar çaldık şarkıyı. Dur. Yani Lady Gaga'nın da kendisiyle karşılaştırılması, şarkıların birbiriyle şey yapılması da ayıp. Niye onu ya? Ben gene söylerim diyor. İlla niye onun aynısından yapmama gerek var ki demiş. Ama kendisiyle yarıştırılıyor. Başka yok işte yarışacak bir şey. Tarkan gibi düşün sen. Şimdi yine Tarkan'ı kıskananlar olmuştur ama. Hülya Avşar şey demiş. Bu lafımız neydi kıskanan? Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Macera dolu bir çarşamba sabahı. Ve Justin Bieber'la neşemizi buluyoruz. Alttan alta neşemizi alttan buluyoruz. Alttan alta canım. Ay, o zaman neşemize neşve katacak bir başka haberle devam edelim. Bir metrelik boy falan dememiz lazım mı Justin Bieber? Bir metrelik boy var türlü türlü huyu var mı? Falan mı diyeceğiz ne diyeceğiz? Aa, serseri diyebiliriz serseri. Başka ne diyebiliriz? Demeyelim. Çapsız tamam. Diyebiliriz. Demeyelim. Peki. YÖK Başkanı dün ya da önceki gün neyse Gaziantep dün. Üniversitesi'nde sergiyi geziyordu. İşte sergide de işte öğrencilerin yaptığı bir takım 17. Bahar Şenliklerine katılmış kendisi. Öğrencilerin açtığı Ebru Heykel ve Fotoğraf sergisini gezmeye başlamış. Aman ne kadar güzel. Öğrencilerimiz çok güzel şeyler yapıyorlar. Sadece üniversite yaşamı değil, böyle kültürel aktivitelerde de bulunuyorlar derken kitaptan ezbere sözler. Evet. Bir de bakmışlar bir vazonun önünde durmuşlar. Ezber bozan vazo diyebilir miyiz? Ezber bozan vazo hakikaten asapları da bozmuş. Daha doğrusu YÖK Başkanı'nın asaplarını bozmuş. Vazoyu ben biraz tarif edeyim. Vazo bildiğimiz formatta. Vazo nedir? İnce belli bardak kıvamındadır. Yanlarında iki kulbu var. Düşün onlar da şeyle bitişik. Altla üst arasında bitişik. Yani bir kol gibi duruyor bir taraftan da. Bir kadın vücudunu andırıyor. Kilden yapılmış vazoyu dikkatle inceledikten sonra ilginç ama bir o kadar da müstehcen diyerek böyle bir açıklamada bulunmuş. Müstehcen dediği? Müstehcen. Müstehcen dediği erotik herhalde. Vazonun ağzının delik olması mı müstehcen kısmı? Yani şimdi ben çünkü şeyi gördüm, heykeli gördüm. Yandan çekilmişti. Tepesini öyle. Göremedim. Tepesi kadın formu. Hafif kavisli. Kavisli kadın formu. Ya şekilsiz bir kadın formu. Böyle evet. Bir kadın formu da olmaz ki. Ama vazoysa onun tepesinde delik vardı. Belki ona müsteşen demişti. Zaten rektör de ne yapacağını şaşırıp şey diye bakıyor. Buna lan falan buna müsteşen dedin diyememiş. Bir daha bakayım neresiydi? Ha evet şurası diye. Evet. Abi zamanında. O kavisler bazı. Ya demek ki şimdi şey var Oktay. Hmm. Kişiden kişiye değişiyor. Bazı objeler. İnsanda bir takım şeyler uyandırabiliyor. Yani kişiden kişiye göre değişik bir arz edebiliyor. Damacanayı yani. Gördük bugüne kadar. Rulmanı gördük. Damacanalar, rulmanlar. Hatta şey mankenleri, vitrin mankenleri falan hep bunlar. Evet. Bir takım etkiler yaratıyor. Bu vazoda böyle bir müstehcen dediğimiz şey değil mi? İnsanda Yani bir... kökeni neye dayanıyor? Yani mesela tahrik, müteharrik gibi falan, hani böyle tehcen, müstehcen, yani böyle insanda tehcen duygularını şevkle coşturan bir şey anlamına mı geliyor? Yani bilmiyorum, işte coşarsan coşarsın eğer. Mesela bize zeytinyağlı taze fasulye. Oktay bakıyor, zeytinyağlı mesela taze fasulye. Bu ya, bu çok müste, çok lezzetli olmuş. Ben de zeytinyağlı yani taze fasulyeyi müstehcen buluyorum. Yani bu demek ki böyle bir şey yani. Ne yemek yaptın onun? Patlıcan. Lezzetli ama müstehcen. Böyle mi? Çok zor bir hayat hakikaten. Çok ya. Zor. Çok zor. Gerçekten çok zor. Dur şu anahtarı kilide sokayım. Evimiz güvende ama bu anahtar kilit biraz müstehcen, delik var ya orada hani. Acaba heykel ya, olması mı? Ya da böyle bir... Put! Put! Eser bak, olması ne mı? Ne güzel söyledi. Put dedi. Put dedi. Çünkü bunun daha kibelesi var. Bildiğim kadarıyla kibeli falan. Yani Oktay bir şey söyleyeceğim de. Kibele resmen obez. Resmen obez yani. Oturuşundan öyle fayr. Yani o tanrıçı heykelleri var. Bol memeli heykeller evet var. O yani müsteşen pornografik oluyor. Resmen, resmen pornografik o zaman o. Yani. Çifter çifter memeleri sarkan orada tarihten gelen heykellerimiz aslında var. Aslında şöyle şey yapılması lazım bence. Hani bu böyle... Binlerce yıl önce insanlar hiç utanmadan onu sergiliyorlardı. Şehrin en güzel tarafında. Kimse de ay ay ay meydandan geçemedi oldu. Tövbe tövbe tövbe demiyorlardı. Hele ki bereket heykeli falan. Tabii canım. O mesela bizim şeyde Kızılay'a giderken hemen Olgunların başında Atatürk Bulvarı'nda şey var biliyorsunuz. Madenci şey var. Madenci heykeli var. O da müstehcen mesela. Değil mi? Kolları damarları çıkmış böyle. Damarları sıkı sıkı bir adam olmuş. Sıkı bir adam böyle. Önde de cam var falan. Cam dediğin şeffaf yani müstehcen. Kırık yani. Niye ya kırık? O da çok manidar yani müstehcen. Olabilir. Neyse işte bununla beraber işte herkesin biraz tadı kaçmış açık söylemek gerekirse. Sergiler her kapatılmış ve eserler toplatılmış. Yok yok toplatılmamış. Yani böyle bir asap böyle bir hafif var. Gevşemesi var. Evet. Paramız bitti diyen ülkelerden Yunanistan en somut açıklamayı yaptı. Paranız bitti de ne kadar bitti sorusuna cevap olacak bayağı, bir açıklama. Bitti, bir hafta daha idare ederiz mi demişler. Valla neredeyse bir hafta ama iki tane daha maaş ödeyebileceğiz. Ondan sonra ödeyemiyoruz. İki maaş da yazı maaşsız mı geçirecekler? Devletin gideri çok fazla değil mi ya? Ya devlet yani işletmek yoksa. Yani çok adam çalıştırıyoruz memurumuz, şeyimiz, ordumuz. Kepenkleri olsun. Kapatıyoruz demiş. Ya yazın o zaman Yunanistan'a mı gidelim? Bir 3-5 bir faydamız olsun. Bir kampanya mı olur? Ne olur? Yani sonuçta bizim komşu yani değil mi? Ege'cim ne diyordu? Kalisperas mı deniyordu? Ne deniyordu? Sen daha iyi biliyorsun onları. Kalisperas diye gideceksin. Evet, ama... Kalisperas diye gideceğiz. Ve bu da gönlümüzden ne koptuysa. Yunanistan Maliye Bakanı Yorgo Papakostandinou. Borcumuz 345 milyar euro demiş. Havalı soyadı almayı biliyorsun da Maliye Bakanlığı yapmayı bilmiyor musun? Papa Konstantinos. Upuzun be. Bol bol iki tane bir de sonunda seyirleri ikişer ikişer çak demiş ama. Ya onlar bir şey yapamadılar ya. Böyle durum alarmlar çaldığı zaman şey falan yaptılar. İşte bir %10 %20 böyle bir indirimler bir şeyler yapıyorlardı. Mayaşlarda falan. Yok ya bunlar ortalık kızılca kıyamet koptu. Paramızı isterik al işte kızılca paranızı. Kızılca kıyamet deyince aklıma Şansal Büyük'a geliyor Fahir benim. Teşekkürler lütfen. Bu arada Amerika'nın da borcu şöyle hesaplanmış. Dağları aşmış. Onun da kamu borcu var. 14.3 trilyon dolar yaklaşık. Ay'la mesafemiz ne kadar? Biz anlayalım diye herhalde bu hesabı yapmışlar. Dünya ile Ay arasındaki mesafe. Yüzlük banknotla mı döşeniyor? Neydi? 500 bin kilometre miydi? 357 bin kilometre mesafe. Ben şeyden çıkıyorum. Ya. Ters taraftan çıktığın için. Ekvatorda da 3 tur atıyorum öyle. Hayır canım sen tersten dolanıyorsun. Bizim Türkiye tam çünkü arka tarafa döndüğünde... Tam çıkıyorsun ay bir şeyi unuttuk. Hop dön ekvatorun çevresinde al. Ondan sonra git. Abi bir espriler yapayım mı? Dur atı da hazırlayayım da. Gidiyorsun oradan çekirdek alıyorsun. Hop fiş. İyi Allah'tan erken geldi atlar. Atlar erken geldi. Atlar geldi bu kadar zayıf. Atlar Sezen zaten. Atlar vurmaya bile değmez yani atlar şeydir Sezen. Yani. İki tepik atın geri gelin diye. 5 dolarlık banknotlar halinde ucuca birleştirince... Amerika'nın kamu borcu Ay'a olan mesafeye yaklaşmış. 270 bin kilometrede şu bir anda. 1 dolarlık yapsınlar o zaman onlar da canım. 1 dolar da olmaz. 1 dolar işte olmaz. O da çok. Yani benim anlamadığım nokta bu maliyenin halletmesi gereken bir şey ya. Hı. Adamlar şimdi nasıl halledeceklerini bırakmışlar. Abi 5 dolar kaç centim? Diyerek ondan sonra bu hesaplarımı yapıyorlar. Ucuca eklemişler mesela. Obama kızmıyor. Lan bunu yapacağınızı bir çözüm bulun bir şey yapın. Orada çarpma bölme yapacağınızı. Obama İngiltere'deyken işte oluyor bütün bunlar. Boş vakit. Gidince herkes seriyor tabii yani. Patron gitti diye. İşsiz maliyeci parayı ölçer diye bir atasözü vardı. 1981'de 20 bin kilometreyken dünyadan olan uzaklığı o zaman da araştırılmış. Hmm. 2011 tarihi itibariyle 270 bininci kilometrede. Yani şunu daha 100 bin kilometre var canım. Onlar da şey yapmışlar. Evet, boşa strese girmişler. Daha yakında da bir şey yok ya. Allah'tan yok ha. Yoksa hep onunla ölçüp duracaklardı. Demek ki bak değişiyor. Bizde mesela bu tip bir şey olsun futbol sahası olarak ölçülmez. Ülkeden ülkeye değişik kültürel anlayışlar bizde bunu evet, getiriyor. Futbol sahası. Futbol ya. Sahasıdır evet, yani futbol şey. Sahası taksi. Kaç taksi şey borcuyla mesela taksi yazılabilir. Kaç taksi plakası alınabilir ya veya doğru, taksi Boğaz'da plakası. Lüks bir yalı ve yarış atı. Bunu da bir al. Amerika'nın borcuyla 500 bin tane yarış atı alabilirsiniz. Bir de şey şarap. O pahalı şaraplar var ya onlardan. Ha ismini vermeyeyim. Evet. Aslında o haberi yapan Cem Uzanların hep içtiği şarap evet, değil mi? Onlar işte. O haberi yapan adamların dünya ufkunu gösteren bir şey değil mi? Tabii canım. At alınabilir değil mi? Paranı olsa ne? At alalım. Kaç tane alalım? Valla ülkeyi alırlardı. Koşturur dururlardı işte ya. Ne olacak? Kendi bu aralarında onu yapmışlar. Bu araştırma. İspanya'da şu anda bu araştırmaları yapıyor. Onlar da mı İtalya'da farklı? Tabii İtalya, İspanya. Bunlarda da Yunanistan'daki gibi kepenkleri kapatıyoruz. Biz de nereye gidiyor? Kepenkleri kapatıyordu. Devren olur herhalde ya. Normalde bir dükkan böyle şey olursa devren kiralık diye şey çıkar. Birileri gelir talip olur. Yunanistan'a mı talip olmuştu Azerbaycanlı adam yoksa? Bir yerleri birisi kaç adaya mı? Öyle adam şey dediğin mı? İş adamı mı? Ha iş adamı adaya mı şey olmuştu? Limana. Limanlara. Bir yerden başlasınlar canım limanı. Yani. Ufak ufak şey yapsınlar. Yazıktır günahtır ya bak biz de uğraşıyoruz adamlar ne kadar ferah içinde falan diye düşünüyoruz. Onlar da böyle parasızlık. Yazı çok zor geçirecekler üzülüyorum çok üzülüyorum yani. Bu arada Kan'ın oyuncuları Türkiye'de. Kimin oyuncuları? Kan'da ödül alan filmlerin oyuncuları. Hep beraber şey mi demiş Nuri Bilge Ceylan hadi kutluyorlar mutluyorlar hadi nereye hadi buradan bize gidiyoruz diye atlayıp buraya mı geldiler? Valla herhalde beraber mi geldiler? Tarifeli uçakla gelmiş. Kim gelmiş? Kirsten Dunst. Aa Kirsten Dunst dediğim örümcek adamdaki. Örümcek adamdan bildiğimiz. Çapsız kadın değil mi? Niye çapsız? Yok canım tipsiz ben tipini sevmiyorum da o yüzden. Biraz daha bir garip olmuş zaten. Dişlerinde galiba onun bir ağızda ağız sorunu mu var diş sorunu mu var tam bilmiyorum. Ödülleri çaktı ama. Ödülleri çakmayı biliyor tabii. O kadar ödül alacağına o aldığı paralarla bir diş yapısına bir şey de bulunsun. Getirmiş midir acaba ödülünü Türkiye'ye? Yok Kansadan orada bir Türkiye, arkadaşına İstanbul'a vermiş gelin. Güvenilir. Yoksa direkt eve mi göndermiştir kargolamış mıdır nasıl yapmıştır ya? Çünkü o böyle kocaman da bir şey ve kutu verdiler. Böyle içinde yani, bir kocaman bir şey var. Valla ben olsam getirmezdim ya. Ne olur ne olmaz. Çalınır diye mi? Yani bir şey olur başına bir şey gelir. Bu arada Jude Law'un da Nuri Bilge Ceylan'ın hastası olduğu ortaya çıktı. Öyle mi? Bütün filmlerini izledim bugüne kadar ve hastasıyız demiş. Yani tam bunu dememişti tam bu anlama gelen şeyler söylemiş. Aa Nuri Bilge Ceylan ve Jude Law ikilisi. Bazı yönetmenlerin öyle şey var ya. Tabii. Şey oyuncusu oluyor bir tane. Fix. Tarantino sinemasında mesela. Ama işte şey Johnny Depp'i kadrolu yaptı ya. Kim? Johnny Depp'le bizim hanım zaten fix. Yanına da bir şey bir de hikaye bulalım. Tim Burton. Bele yapacağım. Gözlerini bele yapacaklar. Çok güzel film olacak diye. Tim Burton konusunda o kadar uzun konuşabilirim çok ki. Çok dolusun değil mi Tim Burton çok, konusunda? Çok çok. Ama çok hep kadar. Ağır konuşacağım için yayında yapmıyorum bunu. İsterseniz bugün yayından sonra bir şeye çıkalım. Peki Tim Burton. Dağlara çıkalım dağlardan bağırmak istiyorum Tim Burton. Tim Burton konusunda Nicolas Cage gelse. Arayı bulmaya çalışsa. Razı olur musun? Nicolas Cage'in en sevdiğin sanatçı diye söylüyorum. Nicolas Cage hatırını bana kıramazsın. Yol gösterirse ben de şey yaparım. Abi öyle de değil yani Hollywood'da bunu seviyorlar falan. Nesini seviyorlar diye gene bir bağırırım ona da samimiyetimizden gelen bir şeyle. Bir uzlaşma bir noktada zeminine çekebilirse şey belki Nicolas Cage de doludur. O da olabilir yani. Biz adam gibi film oynuyoruz. Öbürü de onu itiyor. Böyle gözleri bele yapıyor falan filan diyor. Belki o daha sinirlidir. Yani o hiç olabilir. Umduğun gibi de olmayabilir diye. Bunu da buradan şerhimizi koyalım ve reklamlarla coşalım. Radyo Tümrüt'ü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler 9.16. Saatimiz ilerleyen dakikalarda yarışmamıza başlayacağız ama dün heyecanımızı paylaşmıştık sizlerle. Bugün ilerleyen dakikalarda açıklamaları bekliyoruz. Ankara için çılgın proje açıklanacak. Evet. Biz de dün Modern Sabahların Facebook sayfasında bu soruyu sorduk. Yayında konuşuruz diye. Ama o kadar çok şey gelmiş ki. Şimdi birini okusan öbürüne haksızlık olacak. Hepsini okumaya kalksan başka bir şey yapamayacağız. Son tahminleri alalım. Bugün 11'de açıklanacak. Biz kendi tahminlerimizi alalım. Dinleyicilerimizi de facebook.com/modernsabahlar sayfasına yönlendirelim. Orada sayfanın tepesinde duvarımızda hemen bu soruya verilen enteresan güzel cevapları var dinleyicilerimizin. Siz de gidin okuyun, kendi yorumlarınızı da yazın diyelim. Göllerin birleştirilmesi kanal projesi. Ankara, ben dedim abi şehri falan su, suyla ilgili bir şey olduğu garanti. Ben biraz daha netleştirdim dün kafamda. Hı hı. Şöyle bir şey, yüzen misketler. Misketler yine var biliyorsunuz, çılgın projede bence misket olmalı. Bence şöyle. Ama yüzüyorlar. Hı. Ve de içinde insan yok. Yani öyle oynayan, misket oynayan şeyler gibi değil. Biz yüzüyor. Ramazan'da top kaleden atılıyor değil mi? Patlatılıyor. Ankara'da öyle patlatılıyor. Yani. Bir şey atılmıyor yani. Oraya o zaman gerçekten toplar kurulsun. Çünkü Ankara'da hakikaten şey olarak baktığın zaman. Mevki olarak. Mevki olarak en şey veya Atakule de öyle hakim şehre. Tamam. Oradan yüzen misket değil de uçan miskete ne dersin? Mesela şimdi oturuyorsun. Trap gibi mi? Burada. Fırlat. Misket fırlat. Yani şimdi sohbet ettik mesela aramızda. Kahvaltı yapıyoruz. Yayından çıktık. Konuşuyoruz. Bir noktadan sonra tavsiye ya sohbetler. Evet. Böyle hayat içinde insana bir enerji lazım. Konuştuk tamam. Falan. Espriler, şakalar. Mesela bir konu açıldı. Herkes birer esprisini yapıldı. Bir konu da açıldı. Birer espri yapıldı. Altı espriyle tamamladık alt sohbetimizi. Altı espri. Artık herkes yemeğine verdi. Telefonlar çıktı falan. Tamam. O noktada pam diye masamıza bir misket inse. Nasıl bir coşku olur? Ne ama neden yapılma malzeme ne? Ha işte sokakta gördüğümüz misketlerin şey daha doğrusu küçük Melih Gökçek'le dans eden misketlerin aynı birebiri. Birebir ölçek. Birebiri mi? Bayağı büyük masa lazım. Şey bayağı misket adam geliyor yani. Merhaba gençler falan filan diye. Onun işte şapkasını şey yap orasını burasını dürt tekmele falan her filan. Her gün mü olacak bu yoksa mesela günün... Ramazan'da mı sadece? Aa, her zaman olacak. Gün değişik saatlerinde Ankara'nın çeşitli köşelerinde uçan misketler. Günde 1000 tane 2000 tane misket fırlatacak. Maliyeti ne ki onun yani sonuçta Ankara olarak biz bunu karşılarız deseler çok ki. Çok rahat karşılarız. Yani herkes. Bahşiş bile toplar. Herkes yani. Günde 1 lira verse Ankara'nın nüfusu 3 milyon. Düşün yani. 3 milyon liraya da kaç misket yapılır siz hesabını size bırakıyorum. Kaç misket fırlatılır bile gün içinde. O da olabilir de orada yani yüzen olsa daha iyi değil mi ya? Ama bu sürpriz olarak geldi. Tam sıkıldığın anda gökten misket iniyor. Sohbet biraz şey hadi o şapkayı ben de takayım falan. Bir iki fotoğraf çektiriyorsun. Ondan sonra o onların servisleri olur. Hmm. Servise binip gidiyor. Nasıl? Güzel proje bence. Güzel, bence de güzel. Ama yani o, daha böyle kalıcı bir şey olsun. Ya, çünkü kıyafet... o biraz şey tüketimi teşvik eden bir şey. Her gün. Hmm. Bunların tabii o da yani... Halbuki yüzen misket mesela kaliteyi teşvik ediyor. Kaliteyi yani teşvik mayosunu eder. Giyen bir misket yüzüyor. Sen yine masada sohbet ediyorsun. Esprilerimizi yaptık. Altı esprimizi yemeğimizi yerken yanımıza mayolu bir misket geliyor. Islak. Yani sonra yine aynı servise binip gidiyor. Yani oralarında bir sorun yok. Yani zaten şimdi konuştukça ortaya çıkan bir gerçek var. Misketin her türlüsü uçanı da kaçanı da yüzeni de güzel. Güzel, evet. güzel. Ankara'mıza her şey yakışıyor. Bu Ankara'mız yani, güzel. Bir de dev misket istiyorum ben. Bacaklarını açmış bir şehre girişte onun altından geçilecek. Bu şey varmış ya eskiden. Ağzından girilse böyle ağzını açmış misket. Ya bu... Sanki misketi Ankara dediğin misketin içidir gibi bir his olsa. Yok, Eskişehir yoluna koy, Samsun yoluna koy, Konya yoluna koy, İstanbul. Mısır'da böyle... varmış İskenderiye feneri mi ne böyle büyük dev heykel. Sphinx gibi bir şey öyle ağzından girelim. Yok falan. Be ağzından değil bacakların arasından gireceğiz. Misket bacaklarının arasından biz şehre girişi evet, yapacağız. Şimdi ağzından... Zaten ne olacak? Ha Kolosyum mu diyorsun sen o şeyde olan. Ne derler? Kolosyum diyorum herhalde. Kolosus muydu? Kolosus galiba. Kolosus. Şey Yunanistan'da olan. Herhalde Yunanistan gemilerle geçecek. Ha falan. İşte evet. Öyle bir şey olması lazım. Ankara'nın girişleri belli. Eskişehir yolu, Konya yolu, Samsun yolu. Şu anda gözlerimin kısılmasından müthiş bir fikir bulduğumu fark etmişsinizdir belki. Evet. Affedersin adeta kedi gibi oldunuz. Ankara'dan Türkiye'nin dört bir tarafına misket heykelleri hediye edilse. İçinde çözüm odaklı çok etkili gruplar olsa. Truva atı gibi. Ha. Ha, insan olacak içinde hı-hı. Bir sürü. Ya çözüm yani odaklı bir grup bir. Ankara'mızdan mesela nezih bir grup. Neresi olabilir? Afyon. Misket hediyemiz var. Evet. Afyonlular sevinecek falan. Ankaralılar sonuçta bizim şey üstünlüğümüzü kabul etti falan filan. Burası sadece sucuk ve kaymaklı ekmek kadayıfı merkezi değil falan diye. Onu koyacaklar mesela en güzelleri. Gece onun içinden çözüm odaklı bir grup çıkacak. İyi yapılandırılmış bir planla. Planla hareket edecekler. Bütün Afyon'a ne yapabilirler onu bilmiyorum işte. Ya çözüm odaklı olduktan misket, sonra mesela misket yapabilirler. Onun içinden çıkan adamlar gibi. Misket. Misket ustaları olacak onun içinde. Tabii. Tamam işte böylece kursa bir zanaat. Açacak. Zanaat. Bir ve zanaat. Ve kaybolan bir zanaat eski misket ustaları, misketçilik onlar tekrar canlanmış oluyor. Ve kale merkezli olmak misket üzere. Misket oymacıları da diyebiliriz ona. Bir güzel bir isim ve bulmak ve aslında lazım. Hani böyle bazı figürler dönemine damga vurmuşlar ya. Hani işte atıyorum Selçuklularda o geometrik evet, falanlar doğru. Filanlar. Evet. Bu döneme de misket. Mesela misket dönemi tarihi. Ahşap, mesela mobilya alıyorsun. Mobilyalarda misket. O ahşap oymacılık. Efendime söyleyeyim. Metal dökme ustaları misket döküyorlar. Binlerce yıl sonra Ankara'yı araştıranlar o kadar çok misket putunu gördükleri zaman bir vortexle geçmişe gidilmiş herhalde falan. Böyle öyle bir şeyler peki, düşünecekler. Peki dört tarafına misket olursa şehrimizin. Evet. Çılgı proje kapsamında. Yeri ne olsun bu misketin? Yeri derken? Yani ana masif mi? Suntalan mı? Mermer plastik mi? Kalıcı bir şey. Kalıcı bir şey. Ve doğaya plastik. Zararlı olmayacak. Masif o zaman ya. Kalıcı, masif doğada çözülen bir şey. Gerçekten kalıcı bir şey istiyorsan plastik olacak. Doğru ya zarar. Ama nasıl peluş hayvan parkı? Plastik şey görünmez ama misketin havasını vermez yani. Verir. Ya da çok tam güzel. Verir mi acaba? Tabii. Milyon yılda çözülüyor. Şimdi mermer dediğin ne olacak? Bir şey olur. Gelecek, kırılır mırılır bir şey olur. Ama plastik öyle mi ya? Hem çevrede etkisini uzun yıllar sürdü. Ve eski laylonla torbalardan yapılacak. Kadim misket uygarlığı falan diye. Çünkü bak Mısır deyince akla ne geliyor? Hep o kedi başlı kadınlar geliyor. Biz kedi başlı kadın. Öyle bir şeyler var ya. Kedi her zaman iyidir. Kedi iyidir. Misket iyidir o yüzden misket, hakikaten. Misket et. Ona güzel de bir şey bulmak lazım. Web sayfası. Güzel bir misket et. Yahoo mu alınsın? Bence Hotmail alınsın. İsterseniz Altavista alalım. Misket et. Üst çizgi hangisinden alabiliyorsak ondan alalım. Çünkü havalısı biliyorsunuz o. Birazdan yarışmamıza başlayacağız. Ama önce biraz daha reklam. Radyo Tülesi'niz. Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşve paketi kazanma şansınız var sevgili dinleyiciler ilerleyen dakikalarda. Telefonumuz 210-30-30. Tekrar ediyorum. 210-30-30. Bugün yine bir basit bir alan çalışmamız var. Kolay bir sorumuz var. Saha çalışması de bak. Promosyona meraklı mısınız? En son ne promosyonun peşinde koştunuz? Efendim üstünde Şahinler yazan bir kalem olabilir. Veya... bilmem ne inşaat yazan bardak olabilir. Ajanda heveslisi elbette her zaman çok var. Ve bunlar hani bir kere promosyona iki tür merak var ya. Evet. Bir yerde bedava bir şey dağıtıldığını gördüğü zaman karşı konulmaz bir hisle ona saldıran var. Bir de sonrasında niye ne yapacağım ben bunu atar mıyım falan diyerek kullanan var. Hiç böyle şey yapmadan. Gocunmadan. Ha böyle çok şık bir takım elbisenin cebinden Şahinler diye kalemi çıkarıp kullanabilen insanlar var hiç. Dert etmeden. Dinleyicilerimizin hayatında ne kadar yer tutuyor promosyon onları bir konuşalım. Telefonumuz 210-30-30. Hemen kendi üstümüzdeki promosyonlara bakarsak benim cebimde anahtarlık var promosyon. Evet, öyle mi? Onu da sana ben vermiştim. Hangisi? Anamız. Sevgili dinleyiciler anamız diyoruz. Alin, Bürge, Ege, Fahir, Oktay'a teşekkür ederim diye bir notla cömert baklavaları geldi. Hadi bu canım. Da promosyona girer mi? Vallahi promosyona girer ama şu anda stüdyoya geldi. Şöyle bir 5 isim var. 5 ismin 3'ü bizim aileye ait olduğundan ona göre herkes hakkını bilsin. Kimden gelmiş getir, keşke onu da söyleseydim. Baklava ismini söyledim. Ege'ciğim mikserin üstünde açma baklava kutusunu şerbetini dökeceksin bir şey olacak. Dünya radyoculuk tarihinde bir ilk gerçekleşiyor sevgili mikserin üzerinde baklava açılıyor. Baklava açılıyor derken kutusu açılıyor anlamında. Günaydın efendim. Günaydın. Ya kusura bakmayın stüdyomuza baklava gelince sizi biraz ihmal ettik hattımızda beklettik. Kimle görüşüyoruz? Vallahi promosyon hiç haberimiz yoktu böyle bir şey. Promosyon demeyiz promosyon. Tabii. Antep'ten canım. Gelme yalnız ayıptır söylemesi of, kusura bakmayın. Baklava o zaman. Bu bir dinleyicimizin bize hediyesi elbette onu da öğreniriz ilerleyen dakikalarda. Afiyet olsun. Alpagut ben. Alpagut. Hoş geldiniz evet. Alpagut Bey. Var mı şu anda hemen elinizin altında üstünüzde taşıdığınız promosyon malzemeler? Yani anahtarlık var bir tane. Ayıptır söylemesi neyin promosyonu? Ya tam promosyon değil. Bu Mülkeliler Birliği'nin anahtarı. Hani bir hediye gibi bir şey vermişlerdi. Havalı da onu... bir şey galiba atamadınız onu. Yok atamadım. Ya içinde çerçevesi falan da var. Böyle kullanışlı da bir şey. Daha ziyade şeyler var. Doktor bir arkadaşım var. Ona gelen promosyonların peşinde koşuyorum ben. He. Doktor promosyonunun tadı bir ayrı diyorsunuz. Evet yani şey oluyor çünkü bir taraftan piyasada bulamayacağınız lüzumsuz olarak yani para verip almayacağınız şeyler ama hani kullanışlı zımbırtılar oluyor. Bilmiyorum böyle diş macun sıkacağı falan gibi. Evet. Evet. Ya şu anda stüdyonun içerisi tamamen baklava kokusu sardığı için. Alpagut Bey. Alpagut Bey. Dinliyoruz bir yandan ama yani dinliyoruz. Bir yandan da resmen bu yani fallik bir obje yani. Ben onu söyleyeyim yani. Ya hiç alakası yok bu arada Alpagut Bey. Birazdan hepimizin yiyeceği şey fallik bir objeyle alakası pardon, yok. Pardon. Tamam. Müsteçen diyecektim. Fallik obje ne? Senin fallik anlayışın değişti ya. Evet hakikaten. Bilinçaltını açığa vurdu ve baklavayı hangi yolla alacağını da az önce ifade etmiş. Müsteccan diyecektim. Nereden geldiyse aklıma. Baklava beni benden aldı. Bir de yanlış yanlış bir şey canlandırıyorsun ki dinleyicilerimizin kulağında gözünde. Bulmalı kadayı falan olsa hadi anlayacak. Öyle baklava mı olur ya? Fallik obje şeklinde baklava. Alpagut Bey siz ne iş yapıyorsunuz? Ben Maliye Bakanlığı çalışıyorum. Maliye Bakanlığı. Bir yayını bir 15 dakika idare edebilirsiniz siz telefonla. Buralara yakın mısınız Alpagut Bey? İlk arayan dinleyicimiz olarak sizin de bu baklavadan alma şansınız var. Yok maalesef ulus tarafındayız. Ya boş verin ulusu ulusu ya. Hep maliye hep maliye. Bir günde baklava günü olsun ya. Fallik dedi şimdi adam gelebilir mi? Yok müstehcen diyecektim. Vallahi özür dilerim ya. Ulus nasıl bir semt sence Fahir? İlçe olarak yani Ankara'nın bir ilçesi olarak nasıl? Bence çok müstehcen. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Kolay gelsin size. Efendim size afiyet. Buyurun beraber şimdi olsun. Orada listemizde ayrı Alpagut Bey'in hatırlattığı şeyi ayrı tutalım. Doktor eşantiyonu. Tıp eşantiyonu hakikaten de evet. Eşantiyon dünyasının en görkemli şeylerin döndüğü alan değil ya mi? Ya ben daha yeni bir tane 250 şeylik 256'lık. Yok ya 256'lık. Plaj disk attım. Hiç kullanmamışım. Yani zamanında en son bakayım biz ne attık? Biz 8'de çöpü çıkardım. Hayır ben bir onu attım. Ben. Hayır hiç kaç yıldır duruyormuş ya? Belki de yani 6-7 yıldır duran. Belki de atmamalıydın. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ceren ben. Ceren Hanım hoş geldiniz. Var mı? Hoş bulduk. Elinizin altında promosyon malzemesi. Bir dolu desem. Hadi ben ya. Ben nefesilim. Promosyonları bende bol bol mevcut. Ama sizde emanet duruyor değil mi onlar Ceren Hanım? Sizin değil yani. Yani işte emanet de kullanıyoruz da biz de alıyoruz tabii kendimize. Promosyon hadi prensesleri bakalım. Olarak dolaşıyor şeyler. Vallahi zaten. Ceren Hanım hiç buralara uğramıyorsunuz Ceren Hanım. Uğrayayım. 4 GB hard disk var bende. Hadi ya. Başka? 850'yi duydum da bir havamı atayım bir aradım. 4 GB vay be Fahir. Nereden nereye demek. Neler var bu sene promosyon? Tabii modalar değişiyor. Siz heyecanlanıyor musunuz? Yani mesleki bir heyecan var mı? Aa ne kadar güzel bunlar falan diyor musunuz birbirinize? Yok hiç yok. Olarak? Hiç yok. İnanın sadece hani acaba işe yarayacak bir şey mi? Doktorların işine yarayacak mı falan diye düşünüyorum. Doktorlar aslında. Hevesleniyor mu peki yoksa çok alışkın oldukları için tamam bırakın onu da falan mı diyor? Nasıl oluyor? Yok yok çok hevesliler. Çok meraklılar. Hadi ya yani. Meraklısı var yani. Hoş geldin falan diyorlar hatta. Mutlaka bir şey bekliyorlar. Birçoğu tabii. Hepsi ama alışınca bünye tabii ki ister yani. Sırf bu promosyonlar yüzünden doktor tıp fakültesi isteyen genç arkadaşlarımız var. Ben bir şey söyleyeyim. Ben doktor olsam hele ciddi bir dalda çalışan bir doktor olsam. Aha. Böyle hayat memat tıp ciddi meselesi. Bir alandır zaten. Ama hani ne bileyim böyle hayat memat meselelerinde falan. Kardiyo. Benim hastalar sapır sapır dökülür. Niye? Çünkü bütün günümü oradan ne gelecek? Oradan promosyon peşinde koşmakta hasta bakamazdım. Aç yani. Doktor. Hakikaten çok çünkü bu şeyle de ilgili değil yani doktorlar da hani düşündüğümüz zaman ortalamanın üstünde kazanan böyle 3 kuruşluk postite falan tamah etmeyecek insanlar. Evet, ama tamam. Promosyon işte zaten o zenginlikle alakası yok. Ben bunun daha iyisini alırım demiyor adam. Böyle bir şey geliyor. Arıyorsun ya. Peki Ceren Hanım siz en enteresan ne verdiniz promosyon olarak? Yani sizin de şaşırdığınız kendi verdiğiniz promosyon oluyorlar mı? Oluyor ya mu? Bir şey bir pusula geldi bize. Pusula mı? Ama pusula çok anlamsızdı mesela o. Yani doktorlara pusula dağıtıyoruz. Yani sanki yollarını yönünüzü şaşırmayın falan. Aman. Ve İbre de orada mesela sizin firmayı gösteriyor. Kuzey yerine oraya sizin firmanın amblemi şey yapılmış. Öyle diyorduk zaten biz de. Gösterdiği yön aslında işte ilacı söylüyorduk falan güya da. Ceren Hanım etkili değil yani. Bu saçma promosyonu umarım ki üstlerinize bildirmişsinizdir. Bir daha aynı hataya düşmesinler. O zaten önceki firmamdaydı. O yüzden şimdi rahat rahat söylüyorum. Sırf pusula yüzünden firmanızı mı firmadan değiştirdiniz? Firmadan ayrılmış Ceren Hanım. Çok oturaklı evet, hanımefendi. Kapanmıştı sonra başka firmaya geçti. Kapanır tabii. O kadar pusulaya can mı dayanır? Pusulaya yatırırsa. Pusula yaptırıyoruz yine de Ceren Hanım çok teşekkür ederiz sağ olun. Ben teşekkür ederim. Eğer meraklıysanız ben size güzel bir şey gelirse getiririm o zaman. Bize güzel bir sepet yaptınız. Güzel, evet, evet ya. Paket paket. Tamam, paket öyle, öyle hepimize öyle. Ayrı ayrı. Bol bol torba. Yasak değil mi doktor dışında birilerine vermeniz? Yok bizim yani... ailede de doktor var. Benim abim doktor, Oktay'ın ablası. Benim ablam doktor. Ben onu götürecekmiş gibi söyleyebilirim. Biz de çok sık doktora gidiyoruz. Zaten siz hayat doktoru sayılırsınız diye ben söyle bir. Aa, ne kadar ay güzel. Ceren Hanım var ya ama efendim. Allah sağ olun. Pusulanız hiç şaşmasın diyoruz Ceren Hanım size. İyi günler diliyoruz. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşça kalın. Nasıl bağladım? Çok iyi bağladım. Ya konunun... ben bir tat bereket gibi oldun yani. Ne o? Konunun buraya geleceğini ben hiç düşünmemiştim ya. Ne? Dinleyicilerimizden promosyon. Ama kaçınılmaz şey gerçekleşti. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Nasuh ben. Özür dilerim. Alalım. Nasuh Bey. Nasuh Bey. Nasuh, evet. Nasuh Mahmut Bey neredesiniz yani. Şu anda? Şu anda emniyet müdürünün oradayım. Özür dileriz Nasuh Bey. Bir sıkıntı falan yok değil mi Nasuh Bey? Yok yok hayır önünden geçiyorum. Ha, önünden geçiyorsanız bir sıkıntı İyi. Olmaz. Aman bir falana filana bulaşmayın. Nasuh Bey siz ne iş yapıyorsunuz? Bilişim. Bilişim. Var evet. mı promosyon? O promosyon, camiada çok. Aslında çok fazla yok artık. Eskiden vardı ama sadece kalem ajanda. Kalem ajanda. Sizin çalıştığınız firma mı yapıyordu bunları? Firma yapıyor evet. Hala o firma mı? Aynı firma. Aynı firmada. Ve niye azalttılar peki? Artık paralar biraz abartmayalım para harcamayı mı diye düşündüler. Ne oldu? Evet herkesin bilişime ihtiyacı var artık. Ha, o kadar Nasuh da Bey. Kendinizi duyurma derdiniz kalmadı. Bir sonraki aynen. toplantıda çok güzel bir fikrim var aşantiyon olarak pusula da alsak diye gitseniz. Bence iyi bir şeyler elde edebilirsiniz gibi geliyor. Hem firma olarak hem de sizde mevki olarak bundan faydalanabilirsiniz. Pusula dağıtmak mı anlayamadım. Pardon. Evet pusula dağıtmak işte. Yani daha... Pusulalı anahtarlık mesela. Mesela nasıl? Yani onlar da çok faydalı. Yani bilişim sektörüyle ne kadar alakalı bilmiyorum ama ilaç sektöründe dağıtılıyor yani. Batmış var o firma. Sen ne biçim tavsiye veriyorsun şimdi Nasuh Bey ya? Ya öyle. Batmış pusula dağıtmak. Çok kaliteli bir şey değil. Böyle. Ha, biraz uyduruk bir pusula. O zaman batmayabilir doğru. Nasuh Bey siz şu anda arabanızdasınız galiba. Evet evet. Şöyle bir evet. etrafa bakın var mı arabanın içinde promosyon? Arabanın içinde promosyon yok ama bir... Sadece bu gazete kupon toplamakla. Ha, tabii, bir şey de var. Sayılır. Niye gerçi sayılmasın? Orada biraz emek de var. Evet yani. Yani. O havadan gelen bir şey değil. Gazetelerin kuponlarını biriktiriyorsunuz bir şeyler alıyorsunuz. Şu anda bir şey biriktiriyor musunuz mesela? Ne için kupon biriktiriyorsunuz şu anda? En son 1. ve 2. Dünya Savaşı belgesi için biriktirdim ve teslim aldım. Teslim aldınız. Baktınız mı yüzüne hiç belgesini izlediniz mi? Hepsini izleyemedim ama sadece DVD'leri şöyle bir baktım. Peki. bir şey ben yani genelde promosyon malzemeleri biraz uyduruk oluyor ya öyle şeylerde. Ya promosyon yok. Malzemesi avcılık gibi bir şey. Böyle eline geçirene kadar çok kıymetli. Sonra eline geçirdikten sonra o kadar yüzüne bakmıyorsun bu kupon meselesi de öyle. Hayır benimki öyle değil aslında. Benim aldıklarım DVD'ler gayet kaliteli. Daha önce belgeseller de aldım. Güzel ürünler yani. Peki çok teşekkürler Nasuh Bey. Uğurluyoruz sizi. İyi yolculuklar diliyoruz. Yaz Fahir baklava yiyorsun ya. Çok evet. ayıp ya. Yok bir tadına bakayım dedim ya. Dinleyicilerimize ayıp ediyoruz. Bize de ayıp ediyorsun. Bize de ayıp ediyorsun hakikaten. Biz yemediğimiz için bunu açık ettik. Bak o kadar ayıp yani. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Murat ben. Murat Bey hoş geldiniz. Ne iş yapıyorsunuz? Eşantiyonun kalbi inşaat sektöründen arıyorum sizi. Aa doğru bak ona. Tebessüm şehri pursaklar gibi olsun. Fire bari konuşma ya. Öyle konuş. Al bir de şapur şupur sesi de geliyor zaten. Bir de afiyet olsun bu arada Fire. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Murat Bey de yani. Ben de geliyorum yoldayım zaten. Tamam hadi buyurun gelin. Çabuk biraz gelin çünkü yalnız. Bize de kalmayacak gibi görünüyor. Buyurun neler dönüyor inşaat sektöründe bu aralar? Şimdi benim eşantiyona hiçbir ilgim yok aslında ama biz yapı denetim sektöründeyiz ve inanılmaz derecede hareketli zamanlar geçiyor yılbaşına doğru. Çünkü bildiğiniz kavgalar falan çıkıyor yani. Murat Bey yapı denetim denilen şey bu, insanlar inşaat yapıyorlar sonra sizden bir onay almaya geliyorlar falan o tip bir hizmet veriyorsunuz siz. Gibi. Bunun biraz daha profesyonel çok basit anlattım. Mesela nedir tam proje aşamasında değerlendirme aynen falan. Aynen öyle. Ama proje o zaman aşamasından biraz... başlayıp isken aldıktan sonra da 15 yıl boyunca sorumluluğu bizde olacak şekilde. İnşaat sektöründe en çok ajanda galiba değil mi promosyon? Ajanda, kalem, anahtarlık, takvim, saat. Enteresan gibi. Bir şey var mı böyle onun dışında? Ne bileyim böyle yani enteresan mala. Bir 2-3 yıl yok. Bir 2-3 yıl evvel en enteresan şey mesela bu masaların üstüne duran elektronik hem saat hem takvim şeklinde kalemlikler var. Evet. İnanılmaz böyle çok ilgi oldu ve beni yani bunun dağıtımını falan ben yapmıyorum ama beni arayıp bunlardan yaptırın istiyoruz falan diye böyle 15-20 müteahhit falan aradı. Promosyon istediler. İstek üzerine promosyon yapılıyor mu yani? Tabii. Arıyorlar. Şu müteahhite iki tane vermişsin. Bana niye bir tane verdin falan diye hesap soruyorlar. Hakikaten şeymiş ya. Ciddi bir dünyaymış ya inşaat sektöründe. Bir de 15 yıl yüz yüze bakacaksınız. Bir de koca koca müteahhit der ki ben müteahhit ruhlu bir adamım. Yani bilirim bu işleri az buçuk. Yani işte bu... işveren tarafında da onlar olduğu için bizzat hesap soruyorlar yani. Ama yani müteahhitler de haklı. Çünkü o promosyona gidip bir yerde para verip alamıyorsun. Ya satılmıyor yani, evet yani. O yüzden Murat Bey'i arayacaklar. Tabii sizi arayacaklar. Yani. Ya inanır mısınız o poşetin toplamının içi belki 3-4 lira ama inanılmaz böyle kavgalar falan çıkıyor. Daha yani. Bitilmez. Ama promosyon, promosyon maddi değil manevi anlamıyla. Tabii, ruhu şey, besler. Şimdi düşündüğün müteahhit en ufak ölçekte gene trilyonluk bir işlere kalkışmış aynen kişidir öyle. Değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Ama işte o kadar trilyonluk iş yaparken de git kızım bana şuradan böyle saati olacak kalemde koyulacak diye yollayacağı adam da yok. Herkes inşaatta çıkıyorsa. İkinci bir anekdot var. Geçenlerde bir kalem çok hoşuma gitmişti rakip firmanın. Evet. Birazcık pislik yapıp üstünü kazıyıp kullandım. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz Murat Bey. Hoşçakalın. Yalnız promosyon malzemeleri sanki böyle kötü olur, kalitesiz olur falan gibi bir şey de ya alakası şey yok saçmalama. Mesela ben manevi olarak bağlıyım kullandığım bardağı biliyorsunuz. Evet biliyoruz. Batık bir bankanın bardağı. Banka battı bardak hala tıkır tıkır bardak çalışıyor. Ve bağlıyım yani. Çünkü arıyorum. Bardağın çalışması için sadece kırılmaması gerektiğinden hala görevini yerine getiriyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Levent Aktürk'ten. İyi yayınlar. Levent Bey dinliyoruz sizi buyurun. Ben promosyonları alan değil de veren taraftayım. Hı hı. Bununla beraber hiç de sevmiyorum bu şey promosyon işlerini. Çünkü insanların çok gereksiz şeylere olan merakından dolayı. Niye öyle diyorsunuz Levent Bey? Yani bu bir şey nasıl derler ruhu besliyor yoksa onun maddiyatında değil kimse. Bir hediye almış oluyorsunuz. İşin içinde bir de bedava olması var. Sıkılmıştır bir işinizi belki Levent. Görüyor. Ama Levent Bey'in bagajı bununla dolu da ondan. Yani şöyle yalnız bazen de çok güzel şeyler de oluyor. Mesela geçtiğimiz haftalarda plajlık saati çok güzeldi. Yalnız kendimi ayırmayı unutmuştum. Hay Allah evet kaçlık da affedersiniz. Dörtlük çok da kaliteli bir şeydi. Dörtlük, yani dörtlük şey değil. Plastik bir arızalı kolye ucu o derece. Aa çok güzelmiş. Onu bu yaz piyasaya sürün düğünlerde taksınlar ne kadar güzel bir şey. Çeyrek evet, altın fiyatını. Altın kesilerinde falan götürdük. Hep o esprilere de maruz kaldık altınla getirdiğimiz şeklinde. Bir de şeylerde kongrelerde bir stand görevlisi olduğumuzda böyle işte kalem olur, tutu mendil olur, işte ıslak mendil falan. Bazen böyle yaklaşırlar yani sırf ondan almak için yalandan bir soru sorarlar falan. İşte şöyle miydi falan diye. Ondan sonra tabii ama amaç belli. Yani o kalem almak, mendil almak. Peki Levent Bey bu torbalar ilk çıktığında, naylon torbalar ilk çıktığında yani bundan binlerce yıl evvel yani işte bu marketlerde falan insanlar gidip böyle 20'şer 20'şer poşet alıyorlardı ya. Evet. Sizin kalemlere de aynı muameleyi yapıyorlar mı böyle avuç avuç oradan kalemlerimden alalım şundan da birazcık alalım diye. Tabii yani o avuçla alma olayı biraz eczanede yaygın. Hani hastalara çünkü promosyon vermek amacıyla. Orada yaygın. Öbür türlü yani eskisi kadar kalmadı. İnsanlarda bir doygunluk da oldu gibi geliyor sanki yıllardan beri. Bir de artık şu andaki şeyler promosyonlar yani ilaç firmalarının promosyonları hastanın işini ya doktorun işini yaparken kullanırken kullanabileceği bir şey olması lazım. Yani hasta yararına bir şey olması lazım. Öyle olunca da tabii hani öyle çok da saçma sapan şeyler olmuyor. Peki mesela dörtlük jingolu attınız ya siz flash disk. Evet. Mesela onun sadece işte dörtlük olması mı önemli yoksa mesela yazma hızı işte okuma hızı falan filan onlar da önemli mi? Aslında bunun dörtlük olması önemliydi ondan ayrıca bir de taşınabilir olması yani o anahtarın ucuna takılabilir gibi olması. Ha, oradan. Çünkü çok kaybolan şeyler ya mesela bir yerden bir yere götürürken cebine koyuyorsun işte başka bir çıkmıyor sonra o cepten. Evet. Doğru doğru. Kaybolmaz. Peki öyle çok teşekkürler var. Efendim görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. İnsanoğlunun promosyona açlığı hiç bitmeyecek. Evet hakikaten. Yani ben, hiç bitmesin bence. Bugün şurada bir güzel bir promosyon malzememiz olsa bir taraftan da Rahmi Koç olsa orada o da alır gibi geliyor bana. Ya ben bize toruna verelim şeye verelim onlar seviniyor burada yolda şoföre verelim falan gibi ama o herkesin gene kafası... promosyona el uzanır gibi tabii. Geliyor bana. Uzanmaz mı yani birinin işi görecek sonuçta. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Tanrı şarkı. 9.56 saat modern sabahların son dakikaları sevgili sanatseverler. Birazdan şanslı ismi açıklayacağız. Ancak bu sabahın şanslı isimleri biziz. Hakikaten de şahane baklavamız geldi. Ama kimin gönderdiğini tam anlayamamış Kadri ablamız da. Herhalde o da baklavayı görünce sevindi getirelim ne dediğini tam dinlemedi. Evet. Hemen götürüm. Zaten bırakmış hemen çıkmış. Vallahi radyoda herkes güleş tuttu. Neşve öyle bir yayıldı ki. Teşekkür ediyoruz kim gönderdiyse sağ olsun var olsun. Bizi zehirlemek isteyenlere de buradan kıpkıp ediyoruz. Evet bu kadar para vermenize gerek yok. İki poğaçayla da bunu gerçekleştirebileceğiniz ortaya çıktı. Teşekkür etmemiz için ararsa dinleyicimiz evet. Bize. Dinleyicimiz olduğunu umuyoruz. Umarız dinleyicimizdir. Çünkü bu zamanda kimseye bir durup dururken baklava vermiyor. Ve seçimden önce olması da çok manidar. Bence tamamen ideolojik. Zamanlaması da çok manidar ve ideolojik. Şanslı ismi açıklayalım da artık baklavaya yumur. Evet bugün cüceler de çok sevinçli. O yüzden bugün onlara da bir jest olsun. Onları bugün kullanmayalım cüceleri. Onlar da bugün çünkü ağızlarına yüzlerine yalan. Vereceğiz işte ya. Biz zaten 7 cüce. Çok kalabalıklar abi. Bir diş hepsini yetiyor. Bir cüce oldukları için. Yani cüce de değil de şey seçim cücesi oldu. Seçim cücesi, masal cücesi olduğu için bir tane dişle idare edecekler, nefislerini köreltecekler. Dinleyicilerimiz hep bugüne kadar dağıtanlar da bizim hediyemizde promosyon şeyine girer bir taraftan bakış açısına göre. Doğru. Onlardan biri olan bugünün talihlisi Levent Bey. Tebrik ediyoruz Levent Bey'i. Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşve paketi kazandı. Levent Bey'e ulaşılacak. Gordion'dan sinema davetiyelerini, yemek verilerini nasıl kazanacağı öğretilecek. Birebir uygulatılacak. Ondan sonra da bizi mahcup etmeyecek. Örnek bir dinleyici haline getirecek. Evet. Kısa bir eğitimden sonra Levent Bey diyelim. Yarın sabah buluşmak dileğiyle huzurlarınızdan ayrılın. Bugün televizyona gidiyoruz biz bu arada. Bu arada bize. Evet televizyona gidiyoruz. Yarın anlatırız uzun uzun. Twitter'da modern sabahları takip edenler çekimlerden ayrıntıları da gün boyunca anında. Belki fotoğraflar. Evet. Bir de Modern Sabahlar sayfasını hatırlatalım. Facebook'ta Ankara'daki Çılgın Proje ile saat 11'de açıklanacak Çılgın Proje'yi bir karşılaştırsınlar. facebook.com/modernsabahlarda Ankara Çılgın Projeleri ile ilgili sizin yorumlarınız var. Bir göz atın. Sizin de varsa yorumunuz yazın. Diyelim neşvemize neşve katıp veda edelim. Pazartesi efendim gelebilir misiniz? Pazartesi değil, çarşamba. Yani salı ya da ama çarşamba günü. Bir bahar akşamı. Her defasında birbirinden değişik yöntemlerle uçuyorum. Aradığınız güç yalnızca sizde gizli, unutmayın. Bazen koşarken adımlarım yere değmemeye başlıyor, uçuyorum. Günü artık boş verin, geçsin, gitsin ve geride kalsın her şey. Şimdi zaman biraz enerji toplama, biraz tazelenme ve biraz da eğlenme zamanı. Hangi zamanda yaşıyoruz biliyor musun? Hangi çağda yaşıyoruz? Geri sayım başlasın. 18'de bir bahar akşamındayız. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok sağ ol, hoşça kal. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.